بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى دام دمخ كفشانا مكي سورة دي او دا پو نزول كي شپگشتم نمبر دي سورة حامين سجدين روستو رادر شوالي مخ كي سيارة بداري چه مخ كي سورة كي زجر و معلزيون القرآن تا نو دې صورت کې دعوت ورکوي فیصلې کول ته قرآن باندې چې الله وي فیصله الله په کتاب باندې وکوي. دویم ربط دا دی مخکې رد و په درې اقسامو د شرک نو دلته رد کوي په بل قسم د شرک چې هغه ته شرک په الولایت او شرک په تصرف وایي. دریم دا ده مخکې په اول کې سید او د قرآن و نو دې په اول کې مسیر د قرآن بیانېږي. څلورم دا مخکې د څلورو شبهاتو جوابونه وو نو دلته د نورو درې شبهاتو جوابونه ذکر کوي. او حاصل دعوه د صورت هغه اثبات د توحید دی په دفع د شبهات ثلاثه وباني. حاصل داره دی صورت کې درې اعتراضونه او دغې جوابونه دي. مخکې صورت کې اثبات د توحید و په دفع د شبهات اربعه وباني او دې صورت کې اثبات د توحید کوي خو په دفع د شبهات ثلاثه وباني. او حاصل د صورت داره چې دې صورت کې نور درې اعتراضونه او دغې جوابونه ذکر کوي. مخکې صورت کې څلور اعتراضونه او جوابونه نو دې صورت کې نور درې اعتراضونه او دغې جوابونه دي. اول اعتراض او چې دا خبره صرف ته کې پخوا چا نه وکلی یعنی نه به ناشنا مسله بیانوي دا مسایل مخکې چا نه دي بیان کړي نو د هغې جواب کوي درېم آیات کې چې کذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم. یعنی دا مسله مخکې انبیا هم بیان کړې ده درېم آیات کې وایي. بیا دیارلسم آیات کې وایي شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک. الله وایي دا مسله او دا دین چې څنګه تا بیان نو دا نږي نوح علیه السلام ابراهیم موسی او عیسی علیهم السلام د ټولو دا مسله بیان کړې وه. نو جواب دا دی چې کومه مسله بیانې دا نه وي او ناشنا ده مخکې چا نه ده بیان کړې. نو د هغې جواب کوي چې نه دا خبره غلطه ده چې مخکې نه ده بیان شوې دا زړه مسله ده نوې نه ده زړه ده او دا غلطه ده چې مخکې چا نه ده بیان کړي مخکې ټول انبیا هم دغه مسله بیان کړي. دویم اعتراض دی دا چې عام کتابونه ستا خلاف دي. نو د هغې جواب کوي لسم آیات کې وما اختلفتم فيه من شيء فحكم الى الله اختلافي مسلو کې او پرسنل الله کتاب بکو. بے دارنگی پینلسم آیات کی بے اللہ تعالیٰ وی چی پر ذالک پر عروس وی چی ومیتو لعادل بینکم آمانتو بما انزل اللہ زما ایمان دے قرآن بانی نسما دے اختلافی مسائلو حلب اللہ کتاب کی رٹا ولی کی گی عروس بے ولسم کم دقا بیان کی چه الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. الله كتاب تله ده حق و باطل دې باندې تله کېږي نو پرسنه به الله کتاب باندې کو. وروسته بیا اووه څلوېښتم کې همدغه جواب کوي چې استجیبوا لربکم قبلواله د رب وکوي. یعنې مقصد دا دی پرسنه به په الله تعالی کو. او وروسته دوه پنځوس کې بیا وایي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الله من قران عليه غري نظر طول مسائل اختلافي مسائل بل الله كتاب طول عندي كوريش الله الكتاب شكم خبري برابر يا بحق يوش الله الكتاب من خلافي او باطلي ولو كاف سوون كتابون يا مسله لي غري يا فزرغون كتابون يا ولا كتابون دي كتاب الله الكتاب من خلافي غير باعتبار ني نمبر ا دمو شوهد مشکین دا وشان کتابونه ستا خلاف دی. دغه جواب دی صورت کې پنځه ځای کوي لسم آیات کې کوي پنځلسم ولسم وسلویک دوه پنځوس کوي. دریمه شبه دا وه چې عام ملیان ستا نه خلاف دي، د هغې جواب دوه ځای کوي. یو ځای څوارلسم آیات کې وایي چې ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الله وایي که د ملیانو اختلاف کړی نو دې خلاف اعتبار نشته، ځکه دې دا خلاف په ظلم عناد بنا دی. بیا وروسته یوویشتم آیات کې بل بیا جواب کوي چې ام لهم شرکاء و شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. نو بهرحال دوه ځای دې خبرې جواب کوي. نو درې اعتراضونه شو. اول اعتراض چې دا خبره صرف ته کې او نوې ناشنا مسله باندې مخکې شانه ده بیان کړي، نو دې جواب یې دوه ځای وکړو. دریم او دیارلسم کې چې دا زړه مسله ده مخکې انبیو بیان کړي ده. دویم دا چې عام کتابونه ستا نه خلاف دي، نو د هغې جواب یې پنځه ځای کوي. او دریم دا چې عامولیان ستا نه خلاف دي، د هغې جواب دوه ځای کوي. څوارلسم او یوویشتم کې نو سورت کې غټې خبرې همدغه دي چې درې اعتراضونه دي، د هغې جوابونه دي. بل د سورت امتیازات، نو سورت یو په دې ممتاز دی چې په دې کې دا درې خاص اعتراضونه او د هغې جوابونه. دویم دا سورت ممتاز دی په پنځلسم نمبر آیات کې. پنځلسم نمبر آیات کې لس جملې دي. دریم امتیاز یې دا چې دې سورت کې څلور قسمه خلک به ذکر کړي. یو کم پنځوسم او پنځوسم کې څلور قسمه خلک ذکر کړي. یو هغه دی چې هغې ته الله نونه ورکړي، دویم هغه دی چې نه ورته هلکان ورکړي، او دریم هغه دی چې هلکان او جنکۍ دواړه ورکړي، او څلورم هغه دی چې هغه شنډ وي اولاد یې نه وي. نو دا څلور قسمه خلک دې سورت کې بیانېږي. دا دې سورت چې د امتیازاتو نه ده. څلورم امتیاز یې دا دی چې دې سورت کې رد کوي په شرک فیلولایت باندې، او شرک فیلولایت رد هم بار بار کېږي، لکه شپږم آیت کې د دې رد کوي چې والذین اتخذوا من دونی اولیاء، اولیاء لفظ پکې راځي. بیا نهم آیت کې بیا وایي ام اتخذوا من دونی اولیاء، بیا د اولیاء لفظ راځي. بیا وروسته اتیشتم آیت کې بیا وایي، اتیشتم آیت کې وایي وهو الولی الحمید، هلته الولی لفظ راغلی. بیا یو دیرشم کې وایي چې ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، هلته هم ولی لفظ راځي. بیا شپږ څلویښتم کې بیا ذکر کوي چې ما کان من اولیاء، هلته اولیاء لفظ راغلی. نو ګوره رد دی د شرک په ولایت، او پنځه کارتې صورت کې دا لفظ راځي اولیا یا ولی لفظ، چې ولی صرف الله دی، او د ولی دوه معنې، یو دا چې واک او تصرف یو د الله لپاره دی، دویم دا چې اختیار د تشریع او قانون جوړولو صرف د الله دی. نو الله تعالی ولی دی، د الله نه ماسې نور اولیا نشته. څه معنی؟ په دې ټول عالم کې واک اختیار دی او الله شریک د بل چا نه چریږي. او دویم دا چې قانون او نظام جوړول دا صرف د الله حق دی، دا د بل چا حق نه دی. لکه نن سبا ډېر خلک اشرک بالحکم کې اخته وي، چې د شریعت د احکام مقابل کې نور احکام جوړوي. نو څلورم امتیاز د سورت دا شو چې دې کې رد کوي په اتخاذ الاولیا باندې، بار بار دا رد راځي. پنځم دی کې نه پرې تشبیه کوي د الله نه. یولسم آیت کې لیس کمثلی شیء، د الله مثل نشته. او شپږم په دې کې د انبیاو شرع بیانېږي، د ټولو انبیاو شریعه څه و. دیارلسم کې وشرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، د نوح علیه السلام، د ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام، د ټولو شریعت دا و ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. نو بهرحال دا د سورت چې امتیازات دي، شپږ امتیازات مونږ د سورت بیان کړل. حاميم حاميم او عين شين قاف دا مخکې شان متشابهات ونري چې دې معنی باندې یو الله پوي حاميم عين شين قاف دا قاف هاي عين شاد په شان خماسي دي پنځه حروف دي او دوه آیتونه دي بېلابېل لیکل شوي دي كذلك يوحي إليك والذين من قبلك لولا جيل الحكيم دا الأول شوي جواب دي چه تنوي ونشنا مسئلة بياني دا هم مخي چانه دا بيان کري دا غي جواب چه دا نوي نرا دا مخي انبياتم دقا وحي شوي دا وغي دا بيان کري كذلك اندقا يوحي وحي كي تعالى اواقع ساندا چه مخيستان و مخي انبياتا الله ولا جيل الحكيم الله چه زرور دا حكمتون والا دي لو ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم خاصة الله لها غسل شعب أسبانو كي وشبز ماكي لي وهو العلي ودال الله شد على عظيم لوي دي لأن الله سيبتون بيني كده ولي لدينا ده مسألة أهمية معلومية كي الله دون اللوي زاد دي لشي ده كم مسألة رالي قرشوه ده المسألة مليلة مهمة وزوري مسألة ده فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن الله وی نزیر چه اسمانه تپاتور نوچوی من پاقی هنه ده پاسر دینه این مقصد داره چه الله وی نزیر چه ده اسمانه ده وچوی ده ولی ده الله ده یری ده وجه ده او دارنگی ده ملائکو ده دروالی ده وجه نه او ده ملائکو ده ذکرونو ده وجه نه چه ملائک پا اسمانو که ذکر دیر زیاد کئی نو تپاتور نوچوی ده الله ده یری ده وجه نه دان یو وچوی ده بشمار ملائکو ده زور ده وجه نه که حدیث که داره اسمان چه غاره کهی اکه شده که ملائک دیر گن دی او بل ده ملائکو ده دیر ذکر ده وجه نه چه اسمانو که ذکر دیر که گی نو نزدیره چه ده دیر ذکر اسکار ده وینه اللہ ده اسمان وچوی او من فوقی هن زمیر اسمانو تراجره یا زمکو تا یا ده مشکینو تا من فوقي نلپاس دي اسمان يا من فوقي نلپاس دي اسمكو لير پاس دي مشكيننا والملائكة ملائك پاكي بانيشد سنة اسمان درب دينا او بخنا غواري دي پاراشاش پسماكي دي لمن في دارنا مراد مؤمنان دي لكا مخي سورتي مؤمن هو ما آيات كي ويل جال الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا أنت ويستغفرون للذين آمنوا المؤمنان دو پار بخنا واري ندلتم دو منت في الأرض مراسوك دي مؤمنان ألا خبر إن الله يقين الله فأول غفور وإن الله بخونك ومهربان دي والذين تعوذ من دون أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل پدرات کې زجر کوي په شرک په ولایت باندې چا کسان چې نیولی ما سوا دنن اولیاء نور واکداران اولیاء مخکې موږ معنی وکړي ولی او اولیاء دوه معنی دي یو دا چې واکدار د نفع او د ضرر او دویم اولیاء اولی معنی سره واکدار د احکام شریعه الله حفیظ الله پس کن که دی بانی وان تعلیم بی وکیل نیت دی بانی زیموار و کذالک اوحینا الیک قرآن عربی لتنذر ام القرى ومن حولها بدی که سر دی قرآن بینی او تسلی دی تا وکیل نی لیکن تا انذار کن کهی و کذالک امدقا یوحینا الیک من وکی تا دی قرآن دی قرآن عربی فعربی جوکی لتنذر ام القران لپاره ته ویلی د مکې والا ام القران مراد مکه ده مکې ته ام القرا ولې وی په دې وجه چې دا د ټولو ښارونو په نسبت غوره ده لکه مور غوره یي نو مکه هم غوره ده حدیث کې داره دی نبی علیه السلام ویلي چې والله انک لخیر ارض الله وحب ارض الله الى الله و زما دپه الله قسمي ته په ټولو ځمکو کې ډېره غوره ځمکې او الله ته ډېره ګرانه ولولا أني أخرجت منك ما خرجت كذا خلق نيس لزنا وترم نسمى أنا لما كي زمك لا غوار زمك لا نأم القرى وتزكو تولو زمك غوار زمك لا دم أم القرى وتزكو إلى كمور تبشي لا جمكيجي نمكيتم لحاج موسم كي تول خلق لا جمكيجي ومن هو العصوك شافي ردين دي مراتنا طول الدنيا لا وتون جاء تخلق إلى يوم الجمع ورد لا جمع كيدونا يوم الجنة مراد قيامة الوزة لك قيامة طول خلق يوم ميدان كلا جمعش لا ريب في جنة الشاك فده يفريق نور الله جنة كي يور الله جهنم كي ولو شان لو لن الله وشوين خام اگر زوني ودين طول يفدين يوباني الله دا كارش دا طول ايمان دار كي خجوري ايمان الله تمنظور نره ولكن يوسف لكن نبات شارع شو ولي فن رحمت كي وزاري ما أن نبات دل سوك غوصة ونعم داري أم اتخذوا من دون يولي أفن الله والولي وهو يحيي الموتى وهو لا كل شيء قدير فلك بي زجر كي في الشرك في الولايات باني لك مخ كش بغم تي زجر في الشرك في الولايات نبيهم لقرن كي زجر كي هذه يولي ما سواد الله نور مددگاران فن الله والي الله فاك دا سره مددگار دی و هویو الموت ان الله جون اکیم نولا دن لا پار سوا انتاقات لرون کرده و مختلفتون پی مشین پا حکم الله ازالکون الله و رب یاله توکل تولی اونیب در دوی میتراز جواب دی دوی میتراز داو چه هم کتابون استان خلاب دی اتا چکام مسئله که نو عام کتابون که دا مسئله نشتا عام کتابون استان خلاب دی اکا کل اکا بعضی کتابون ای پاکی در شرق جواز در پارا بعضی جزیات چلی بلاویگی پلانی کتاب دی کلی و پلانی کتاب دی کلی بعضی خالی کتابون بانی حوالی ورکی پلانی کتاب دی کلی چل اولیاء و یون سرن اولیاء مویده میرون آداهم اولیاء در خفل دوستان سمدد که دشمنان تباک کهی او پلانی کتاب لیکلی چه من یستمدو پی حیاتی یستمدو بعد مماتی در چانه چه پا جون مدد اختلاکی در من روستم چه مدد اختلاکی نبیل گوره دین در معلوم باشو چه دملون امداد اختل در جائز دی یا دانگ در اولیه کرام امداد اختل در جائز دی نو کلا کلا دی پا کتابون بانست ورکی حوالی ورکی او داوی چه هم کتابون استان خلاب دی دا چرا به یهود و نصارا و پنبیل سام که و مشکین و عرب تا بخودا مداغی جواب که حاصل دا جواب داره چه در طول اختلافات و پیسلاب کتاب الله و سنت در رسول سرکو چه مسئله که اختلاف راشی مدالا کتاب تا بیوراندی که در پیغمبر احادیث تا بیوراندی که در الله دا کتاب و در پیغمبر دا حدیث برابر او بیمنو که داغی دا خلاف و بیمنو وقدل تاوي وما اختلقتم فيه من الشين فحكمه إلى الله فحكمه إلى الله جملة خبرية لسمعنا يعني مقصد دار دا في السلاء الله ورسول توران دي كي فحكمه جملة خبرية فمعنى جملة إنشائية باني دا وما اختلقتم وما اتعاص معك اختلافه كي في فاك من الشين يوشينا فحكمه إلى الله فحكمه فسنة دا غي إلى الله وعلد الله فاك تا فیصلی اللہ تعالی دسم اللہ کتاب کے دیر حکم گو رئی اور پیغمبر حدیث کی گو رئی غالیکم اللہ دا اللہ لساس ارچی رب زمان علی توکل خاص پر اللہ ونی مازا سفار لرے ویلی انی با خاص اللہ تعالی گر زمان فاتر السماوات والارض دا دلیل عقلی ذکر کئی پر رد شرک پی الولایت اور رد شرک پی الحکم کی چه پاتر السماوات اسمان دا اوزمه که چا پیدا کردی یو اللہ نواکر خیارم پدی عالم کردی یو اللہ چریگی او دانگی پیسلی و قانون جوڑاول انده دغی یو اللہ حق ری جعل لکم اللہ گردو لی تاسو اینند پودیم تاسو نفسون نازواجن بی بیانی سادو نفسون سادو جنسن بی بیانی و ملن عامیو دستن رو نازواجن جوڑی سارو که اللہ جوڑی پیدا کری یاد رو کن خوالی تاثر فی پر انتظام که فيه سمعنا دا ودي انتظام كي لكن مثلا دا نكاهون كيجي او دا نكاهون دا وين دا نسل بي ليريجي او ليس كميسي وشيون نشتري پشان دا الله باني سوك ليس كميسي شيون كي رد مشبهه ومجسمه وباري شغل الله تشبيه وركي دا مخلوق سره ايتا مشبهه ومجسمه وي د الله دا صفات منیت ساق وچ او غیره منی خود مخلوق سے تشبیه ورکای الله ویلای چې کمی سی شی ان الله میشن نشتا او هو السامیع البصیر دی کې رد معطله او جهمی او غانی معطله او جهمی د الله د صفات نو انکار کوي الله یا السامیع البصیر دا یو اصل د سنت الجماعت لپاره علی سنت الجماعت د الله لپاره صفات منی خود مخلوق د صفات سے تشبیه نه ورکای الله رفع صفات ثابت دي سنة ثابتة وقوله هو السميع البصير نثابتة قلنا الله دغ صفات المخلوق دي صفات وشانتان دي ولي لك ليس كميسه شيرون الله مثل نشتا او دي زبان يتراس پیدا كيجي شدلتا وليس كميسه نشتا بمثل لمثل الله يوشي نسمى الله رفع المثل شتا او د مثل مثل نشته ځکه لیس کمیسی کې دا کاپ تشبیهی دی په معنا د مثلو سره راځي نو معنا څنګه لیس کمیسی معنا سه لیس مثلو مثلی شیون نشته په مثل د مثل د الله یو شی سمه د الله لپاره مثل شته خو د مثل مثل نشته نو دې کې خوشبار د مثل الله نه وشته سوان دی نو د هغې نه یو جواب داره چې مثل په معنا د ذات لیسه کمیسی شون نشبشان ده ذات در نایو شه الله ده ذات پشان بل ذات نشته او ده مانا داره چه مثل مانا ده صفت سره لیسه کمیسی نشبشان ده صفت در نایو شه این ده الله ده پارشکم صفت ده لکه صفت ده وچه ده یا ده ید یا ده استوا یا ده نزول وغیره نو ده اغیه مثل نشته ی مخلوق کی مثل نشته نو مثل په معنا د ذات او د مثل په معنا د صفت او درین دا چې کاب زائد دی لسه کمیسی معنا داره نشته مثل د الله یو شی کاب زائد شو ادری توجیهات شو دیات کی خو دې جمله مقصد څه شو د جمله مقصد داره چې د الله لپاره مثل نشته نو مثل نشته څه معنا لکه د الله د ذات تشبیه به د مخلوق سره د زوات سره ورکی د الله ذات داسې نه ده چې د مخلوقات و زوات دي او دارنګې د الله د صفات تشبیه به د مخلوق د صفات سره نه ورکی او هو السميع العليم بصير د دې جملې مقصد داری د الله لپاره به صفات منی مثلا دا صفات به منی چې الله اورېدل کوي الله لیدل کوي نو د الله لپاره دا صفات ثابت هم شو خو د مخلوق د یبشانته نه دي علی سنت و جماعت عقیده ثابته شو علی سنت و جماعت عقیده سره چې د الله لپاره صفات شته او دا صفات د مخلوق د صفات په شانته نه دي او بل دی چې رد شو چا باندې په مشبهه او مجسمه او معطله او جهمی او ټول باندې مشبهه او مجسمه د الله صفات منی خود مخلوق د دې سره تشبیه ورکړي نو لیسه کمیسیون کې پاری رد شو او معطله او جهمی د الله د صفات نه انکار کوي نو هو سمیع البصیر کې الله صفات شو ثابت شو له مقاليد السماوات الخاص الله له کنجاني اسمان او د ځمکې په اړه خیر رزق چاله چې وړه تنگي یقین نه په دار نه په ارس باندې پوي دی شرانکم من الدين ما وصى به نوحا دا دلیل وحی ذکر کوي پرد شرک فی الحکم کی چې ګوري واک اختیار دی الله دی او ځان یې قانون جوړول دم دی یو الله کار دی مخلوق د ځان یو نظام او قانون نشي جوړولی او بل شرالکم من الدین کی دې کې دویم جواب دی دوی دا خبره کوله چې دا خبره نوې ناشنا د مخکې چانه ده بیان کړي الله وی دانه و ناشنا خبره نه ده دا مخکې ټول انبیا بیان کړي. وګوره نوح علیه السلام دا مسله کړې وه. دا مونږ چې کوم دین بیانو نو دا دین نوح علیه السلام بیان کړی، ابراهیم او موسی او عیسی علیه السلام ټول دا دین بیان کړی، نو دا نوې ناشنا خبره نه ده. نو آیت کې دلیل وحیم دی او ردم دی د شبهې د مشرکینو چې دا خبره صرف ته کې مخکې شان ده بیان کړې، جواب دی پکې. او بل دې ته اشاره چې دا د ټولو انبیاو دین دی، لکه نبی علیه السلام وایي نحنو معشر انبیا اولاد و علاتی دیننا واحد، موږ انبیا چو د علاتی رونه یو، زموږ دین یو دی، د علاتی رونه په پلار کې یوي. نو دارنګې ټول انبیا په دین کې سري بیا یو دی. او بل آیات کې د پنځه انبیاو ذکر شوی دی. پنځه انبیا کوم کوم دی؟ نوح علیه السلام، نبی علیه الصلوة والسلام، ابراهیم، موسی او عیسی علیه السلام. د پنځه انبیاو ذکر پکې راغلی. کوه شوی پی دا پنځه ولې خاص کوي؟ دا په دې و چې دا مشران پیغمبران وو او د دوی غټ غټ شریعتونه واضحه، ځکه دا پنځه انبیا خاص کوي په یاد کې. بل د آیت په اول کې نوح علیه السلام ذکر کوي، ما وصینا به نوحن، چې هغه اول نبی دی. دوی نمبر زمونږ پیغمبر ذکر کوي، والذی اوحینا الیک، چې دا آخري نبی دی. او دې منځ کې ابراهیم، موسی او عیسی علیه السلام ذکر کوي. دا ولې؟ په دې کې دی چې دا دین په دې ټولو ادوارو کې یو شانې چلېدلی دی. یعنی مقصد دا دی چې دا دین په اول کې، په آخر کې، په منځ کې ټول یو شانې وو. نو ځکه اول نوح علیه السلام ذکر کړ چې هغه اولنی نبی دی، او دویم یې زموږ نبی ذکر کړو، والذی اوحینا الیک، چې دا ټول نه وروستنی نبی دی. او دې منځ کې هغه نور انبیا ذکر نه. څه معنی؟ دا دین دا د اول کې او اخیر کې او په منځ کې ټولو کې یو شان راچلېدلی دی. بل دا چې مخکې ما وصی به نوحن، په ما موصوله سره ذکر کړ، اول لذي زموږ د پیغمبر دین په الذي سره ذکر کړو. د دې نور انبیاو دین په ما سره ذکر کوي، ما موصوله دی، الذي سره موصول دی. ما وصی به نوحن کې ما راغلی، و ما وصی نبی ابراهیم کې ما لفظ راغلی. دا نور ادیان په ما سره ذکر کړل، او زمونږ د پیغمبر دین په چا سره ذکر کو؟ الذي سره ذکر کو، ځکه الذي اصل په موصولاتو کې. نو څه معنی؟ اصل دین چې دی هغه مقصود اسیا او زمونږ د اخري نبی دین دی، ځکه دا په الذي سره ذکر کو. او شپږم د آیت کې الله تعالی منع کوي تفرق نه، چې ګوره ټول انبیا اقامت الدین لپاره راغلي، چې نقیم الدین او ولا تتفرقوا، ټول انبیا د دې لپاره لیږل شوي چې خلک خلافاتو نه ځان وساتي. یعنې مقصد دا دی ټول انبیاو بعثت چې دی هغه د مسلمانانو د وحدت دپاره شوی، چې د مسلمانانو کې وحدت او یووالی راشي، او د مسلمانانو منځ کې اختلافات څه شي؟ ختم شي. ولا تتفرقوا فيه، ټول انبیاو ته نوی دا وحی منکرې وه، او دا توصیه هم ټول انبیاو ته کوي چې نقیمو الدین، اقامت د دین وکوي. او ولا تتفرقوا فيه، په دې کې څه مه کوئ؟ تفرق او اختلاف مه کوئ. اووم په دې آیت کې وایي چې کبر علی المشرکین ما تدعو من دونه، دې ته اشاره ده چې څوک دین اسلام ته بد ګوري نو هغه دیوان مشرکی او کافر کیږي. لکه ډېر خلک دین اسلام ته بد ګوري، دین اسلام چې کوم احکام دي یا شرعي سزاګانې دي هغې ته بد ګوري، دا ورته ظالمانه وحشي قوانین وایي. دوی د غان نه به لاس نه کټ کیږي، شرابي په درو نه والی کیږي، ځاني به نه سنګسارېږي. نو ګوري دا دین اسلام دا احکام پې بد لګي، په دې کې چې چا باندې دا احکام بد لګي هغه دې کافر کی او مشرک کیږي. بل کبوره کې دېته بشي دوی باندې دا بد لګي، نو ستا خلاف به منصوبې هم جوړېږي. لکه نن سبا شو د شرعي نظام مطالبه کوي، نو دا ټکې په دې ډېر بد لګي، او دې خلکو خلاف منصوبې هم جوړوي. نو کبوره المشرکین مقصد دا ته چې کوم کار کړی که مشکلات هم راځي. ولې مشکلات راځي؟ ځکه چې دا په دې خلکو بد لګي. نو بهرحال په دې آیت کې تقریبا اته خبرې مونږ بیان کړې. شرع لکم من الدین الله مقرر کړی تاسو له دین نه هغه چې وصیت کړی و په هغې باندې نوح علیه السلام من ستاسو چې کوم دین دی، نو بینی دا دین د چا لپاره مو؟ دا دین د نوح علیہ السلام مو شرالکم مقرکره تاسو من الدین د دیننا ما وشا به نوح هغه چې وصیت کړه الله په ایمان نوح علیہ السلام ته دا څه چې کوم دین دی نو په دې دین باندې نوح علیہ السلام هم څه شوی و توصیه شوی والذي هو هو حين اشمن يوي كري تعالى او اشمن وسير كلو بابن ابراهيم موسى عليه الصلاه والسلام تا نقيم الدين اشو رو الدين لرا ولا تتفرقوا فيه او اخلام كوي پر دين كي اخلافات الله يجان وساتي تولن بيوت دي توسيرا چې اخلافات نه جان وساتي لكن سبب امت كي اخلافات دي زیات شدي ان سبا د امت مسلمه د ټول لغړ مشکل هغه سره د اختلافات لري الله ټول ان بیا ته دا توصیه شو چې تفرق نه اسلام نه ځان وساتي څوک چې اختلاف پیدا کوي دا د ټول ان بیا هغه د بحثت اصل مقصد چې دغه خرابای ځکه ولاته تفرق په دې کې ذکر کوي کومره ګران دی مشرکان باندې ماته د مادي چې لا بلې د یغی ته ان نویش دیو اللہ غورا که ندی این تمن یشا و سو چند نیو واری او هدایت که چه اللہ اخبر زانتا تمن یونی ما سو چرا گرزی اللہ تا و ما تا پر رقو اللہ من بعد ما جا مرم و بغیم بین هم دا دریم شبه جواب دی دریم شبه سوا چه عام مولی انستان خراب دی نداغی جواب کهی چه گولی دا مولیان چه اختلاف کهی نداد زد او دعینات او این اختلاف کهی نور دای مخالفه لسنه شته اعتبار نشته کله زیدیان و عنادیان دی زید و عناد را خستیری و ما تا پا دا قدی اختلاف نو کلمه رسان چلا را دی تایلم نواج دا زید نما بین داری و که ادری خبری بیان شوی صورت الامران که من گویدیو او صورت بقره که امتیر شویو چه اختلاف مولیان و کلیو اولی کلیو بغیم بینهم دا زید دا وجنه او کلیو کلیو من بعد ما جاهم العلم دا علم نروسته دا دری خبری دی جمله که بیان شوی چه اختلاف مولیانو کلیو دا زد دا وجلی کلیو او روست دا علم نی کلیو او گولی زد و عناد داسی که چه زد و عناد انسان تبا که دی وجنا کوشش دا پکاری چه سنه دا زد و عناد نزان و سایدی دکا سره خوب پویم شی او دا پویم روست دا نبیاو مخالفات سره که دا ولی که زد و عناد دا وجنا یهود دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفات کهو ناغه زده و عناد و بله کینم و یا منافقین چود منافقین و مشن عبدالله ابن عبی ابن سلول اغا ده نبیر اسلام سوالی مخالفو یو کینه و بل زده و عناد نو کینه او زده و عنادات باشین انسان تباکی ولولا کلمتون سبقت من ربک سوال پیدا کی چه ده مخالفین ولی نتباکی چه ده انبیاون خلاب کنی نتباکی ولی نه الله وذي وتباكي يخفنا نتبا تباكي ولولا كلمة كما كلمة مكشوف ساد ربنا فيصلة مكشوف ساد ربنا إلى جن مسلمان دانتي مقرر بوري نلقو غيا خام قا فيصلة بشوية بوران نري وما بينك أقول زمان بوري بدي هلاك شوية هو بوري هلاكي جن ولي الله لا فيصلة كري جلنا عذاب بوري نوركاي وَإِنَّ الَّذِينَ وَرِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ أَوْ يَقِينُنَا كَسَانَ تِمِيرَاسِي وَلَشْ كِتَابُ رُسُلِ لِمُرِيَانُنَا وَرِثُوا الْكِتَابَ نَمُرَاسِلِي نِمْغُلِي مُرِيَان أَوْ عَوَام وَمِنْ بَعْدِهِمْ رُسُلِ مُشْرَانُنَا إِنَّ مُشْرَانُ مُرِيَانُ خِلَافُهُ كُزَدَنُ عِنَادًا نَدِيمُ مُشْرَانُ مُرِيَانُ دَوَجَلَ كَشَرَانُ مُرِيَان أَغَم بِهِ اخْتِلَافَاتُ كِسُشُ وَاقِيشُ لکه اکثر بنیاد چی ده مشران ملیان که دی مشران نغلطیانی وشی او کشران خدایی مقلدین این به پاقوف سروانی نام خطا که اکثر داسه ده تنظیمونه که ده خبر دیره که ده تنظیمونه که اکثر ده مشران نغلطی وشی یو غلط قدم پورته که او کشرانی پاقوف سبیسه روانی لکه زین خلق داسه غلو شروع که اما مشرانی غلو پراد دیرو که د ژوند نړیر کمه او شله کومره وجه سیاست کوي او خلک پاره شي به رواني مني نزن داسي به خیر خوارج او مزاج جوړ شي اما شران غلط بنیاد کړي کشران پاره شي رواني او زنه به خیر مرجئه او پشانتای کوپر ته کوپر نه وای او کشران په هغه شي ښه په لکونو خلک پسې روان وي لکه نه سبه دې سیاسي جماعتونو ته وګورئ په دې کې سیاسي او مذهبي رنګ خلک ښه ډېر دی او دا کوم مروجه سیاست چې کوي نو دا سیاست تر دې وخته پورې قرون نه تر دې زمانې پورې چا نه وکړی نه صحابه وو په دې طریقه کار کړی وو نه تابعینو نه تبه تابعینو چېرې شریعت غواړو او اسلام غواړو خو به د جمهوري لار نه بیا لټو د آیني لار نه بیا لټو نو په دې طریقه باندې په خیر القرون کې یا د هغې نه وروسته ادوارو کې اسلامي خلافتونه او حکومتونه او شرعي نظامونه وو په دې طریقه باندې صلی الله علیه وسلم جلسه او جلوس او مظاهره کوي او احتجاج کوي نو دا طریقې تر دې وخته پورې نه دي چلېدلي یا بعضې خلک ډېره غلو وکړي خوارجو په شان ته مزاج یې جوړ شي نو ګوري دا بنیاد هم شران کېږي خو کشران په هغې پسې روانې کړه کشران اکثر داسې مقلدین غوري چې مشر ته څه وي بس عقل مني او په هغې پسې روان دي په خپله بیا تمیز نه کوي د حق او د باطل نو وإن الذين يقرؤون الكتاب أولئك الكتاب مراد أغانيم غني مليان أو عوام تي مراد دي من بعد مرسا دي وننا في شك من غاما پا شك دي توحيدنا مري پا پوخ شك فلذلك فادو وستقيم كما أمرتا لا ترغيب دي دعواتا أو ديات تي لس جملي دي دانگ آتي سورة آية الكرسي واكي لس جملي وي نو دا نه دیات کې ملس جملې دي پنځارکه پس دغه دین ته چې دا کوم د انبیاو دین و مخکې بیان شو شر لکم من الدین ما وصى به نوحن دیارلسم آیت کې د ټول انبیاو چې کوم دین بیان شو الله یې پنځارکه پس دغه دین ته پدو خلک راو بله واستقم کما امرت او دویم معنا داسې ده چې په لذلک د وجه د اختلاف نه خلک راوبله د الله دین ته یعنی مقصد داره چې دا اختلاف ختم شي خلک د الله دین ته راوبله خلک ټول د الله په دین را جمع کړه اختلافات د خلکو ختم شي واستقیم کلک ودی که معامر ته څنګه تاته امر شوی دی ولا تتوي تاجه بدانې کړدي د خواهشاتو اهواهم وي ځکه د دوی دا دین ټول اس خواهشات دي وقولوا آمنتم بما أنزل الله وما كتاب أنزل الله وشر لا رأي قال كتابنا بما أنزل الله يعني الشركي كتابنا نمنم زما إيمان في القرآن باني لي وأمرت ما تأمر شوين يا عزيزي إن سابن ساس وما بين كلنا عرب زمان يورف ساس لي لنا أماننا زمان نبار زمان عملون لي ولكم تاسر أمالكم ساس عملون لي يعني زمان قصاص من كبراعات دي تاسو مشركاني وي او زمونږ عقیده کې شرک نشته لا حجت بیننا و بینکم نشته جګړه په مابین زمون کې او مابین ساس کې جګړه ولانجې سنه کو خدا دا وخت خبرو چې قتال نه پر شوې نه و چې قتال پر شنو به جګړه شته د دیسه لا حجت نشته جګړه مابین زمونږ مابین ساس کې نه یج مابین نه لا جمعوالی که مابین زمون کې ویلې مسجد خاص نه تورتلی والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له دام ده پر اعتراض ده سوال ده سپیدا کی زه باغیان خولارد او رستانو تر دغه باغیانو د مشرانو مولیانو کتابونه پادیش نه دی به معذور ای او دی به ګناګار نه ای ځکه دا رستنی کشران مولیان ده خو د مشرانو نه خطا شو او اغه مشران باغیان اغه لار کتابونه پاتې دي او دا کشران دغې د وینه خطا شو نو دا کشران به ګونګار نه دی به معذور ای دغې جواب نه کوي چې دا کشران معذور نه دی ولی دوه وجه بیانې یو دا چې د توحید غټ وټ خلکو منه دی من بعد مستجیب له دی لقبول واره شوی یو وجه دا بیانې او دوی امر شوی الله الذي انزل الكتاب الحق والميزان الله تعالى عليه قال الله في دغه كتابونه دغه په تلاوت له شیا د الله کتاب دی نو بهر هر کشنن معذور اولی دی یو دا چې د توحید غټو خلکو منه دی په کار دار شه دی مومنی او بل الله تعالى عليه قال قران په اصل دار شو تل شي دا کشر مولا دی دا حق او باطل په تل باندې په قران وته دي. لکه مشر مولا یو خبره وکړم، دا کشر دی، دا مشر مولا خبره قران سنت وته دي. که قران او سنت سره برابر وي هو دی مني، که مخالفي نه دی مني. نو الذين احسن يحاجون جګړه کوي فی الله توحید الله کې من بعد ما روسانه او سوجي به نو څخه بلواله شوې دي لره اوستو جیبا ان وخیارو خلقو او غټو خلقو دا دین منل لري. چې ګوري په دې دین کې غټ خلک شته، مثال یو حق موقيب دی، حق عقیده او نزیره، او دا حق عقیده او نزیره غټو خلقو منلی، نو دی ولې نه مني؟ مثلا یو ځای کې سی عقیده ده، د ایمان، د اسلام، د سنت او جماعت عقیده ده، یا مثلا جهاد دی، او د جهاد د لاندې شری نظام قائمول دی، نو په دې طریقه باندې په دې نه ښه ډېر خلک تللی دی، مشران، علما او لوی امامان پی تیر شوي. په کار داره چې دی د دې خپلو مشرانو په ځای د هغو امامانو د هغو مشرانو ومني. حجت من له دی دلیل بداهجتن باطل دی په نیز د رب باندې، که دی دا کوم دلایل پیش کوي نو الله وایي د دی دا دلایل باطل دي. دا ولې؟ دا د هوښیارو مشرانو ملیانو نه دی دا خبرې خلاف دي. اګه مثلا یو عقیده او نظریه راشي د ایمان او یا د سنت او جماعت د عقیدې نه خلافي، هغه ولې باطل ده؟ وجه دا ده چې هغه مشران، امامان او علما تیر شوي، د هغې نه چې خبره خلاف ده نو ځکه د دې عقیده باطله ده. وعلیهم په دې باندې غضب او غصه ده، د دې لپاره عذاب دی سخت. الله الذي انزل کتاب بالحق والميزان، دا یې دویم وجه بیانوي. الله غزاد دشن رگل کتاب حق بانی والمیزان او تل ده. الله کتاب دا ده تلی پشان ده، لکه تل بانی سپک و درون معلومی ایگی، نو دانگی قرآن و سنت بانی حق و باطل معلومی ایگی. که ده قرآن و سنت سی خبر برابر و دا به حقی، که خلاف و دا باطل ای. او خالق معمولی شی آخری به طول نا آخری، که مالگ آخری به طول آخری، نو دا الله دین ولی دا سی به طول قبل ای. دا الله دین یو خبره راله چې دا دین دی او کنه دی، دا دین دی او که بیدینی ده، نو تی وتره د الله کتاب باری. که د الله کتاب کې د پیغمبر په حدیثو کې د هغې یو نمونه و مثال و او دلیل یې و، نو دا به حق ای، او که نه و نو بیا به سوی باطله به ی. وما یدریک، اوس خبر درکو بهر د قیامت کې، لعل الساعت، یقینا قیامت قریب نیز دیری، یا ساجدو بها الذین نزل غواړی دی قیامت را، کسان چې ایمان راوړی دی قیامت باندې، او هغه کسان چې ایمان راوړی لیدونکي دی قیامت نه، ویعلمون دی پوهیږي ان الحق، چې دا قیامت حق دی، ان دا عقیده چې قیامت حق دی، نو چې د چا دا عقیده چې قیامت حق دی نو قیامت ته تیاری به هم کوي. انا خبره ان الذین قیامتان یمرون، جګړه کوي په ساعت قیامت کې، خامہ ګمراهی لري کې د حق نه. الله لطيف بعباد يرزق من يشاء والقوي العزيز، دليل عقلي ذكر كي چې الله لطيف، الله ډېر مهربان دی په خپلو بندګانو باندې، رزق ورکوي چاته چې الله غواړي، د الله قوت والا دی او زورور دی. بعضې علما وایي چې د حلال رزق لپاره دې ایت وظیفه پکار ده، ځینې داسې وي سبا بېګا لس کړه چې دا ایت ویل پکار دي. بعضې علما لیکلي سهار وخت کې اویا کاله تلایات ویل پکار دي، شنه دا په پابندۍ سي وظیفه کوي، الله پرې د رزق په داخل راولي. من کان یرید حسن الاخرت نزل له فی حرسه، تزید من الدنیا و ترغیب من الاخرت بیانوي. الله سوچ چې راده د فصل د اخرت موږ زیاتوالی کړو، د نه د فصل کې، او سوچ چې راده د فصل د دنیا موږ ورکړو، د دنیا نه وځه په اخرت کې برخه. ام لهم شرکاء و شرع لهم من الدین ما لم یأذن به الله، په دې آیت کې زجر کوي په شرک بل حکم باندې، هغه چا الله زور نه ورکوي چې شرک بل حکم کوي، د الله نه ما سوا د بل چا حاکمیت مني، او یا دغه رنګه د ځانه قوانین جوړوي، نظامونه جوړوي، هغې له زور نه ورکوي. او دې ته شرک بالتشریع هم وایي، شرک بالتهليل والتحريم متو، شرک بالحكم، شرک بالحاكمیت متو. او دیات کې ردم ده په ټولو بدعاتو باندې. علامه شاطبی رحمه الله دا اصل ګرځولې پرد د بدعاتو کې، چې ګوره څومره بدعات یا ټول په دې آیات رد کیږي. لکه الله تعالی سوی ام لم شرکا او شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. دې لپاره نور شریکان داسې شته چې دوی له هغه دین مقرر کړی چې الله پرې اذن نه دی کړی. نو ګوره بدعتیان چې څومره بدعات کوي نو هغه ټول په دې کې داخل دی چې ما لم یأذن به الله. یعنی مقصد دا دی یو شی نه دین نه یې ګرځولی، عبادت یې نه یې ګرځولی، نو دوی ته دا اختیار نشته چې هغه دین وګرځي، هغه شریعت او هغه عبادت وګرځي. نو دې وینا علامه شاطبی رحمه الله دا اصل ګرځولی په رد د بدعاتو کې، څومره بدعات یو بدعتي کوي نو د هغه نه مثال دا تپوس پکار دی چې دا بدعت په دین کې شته او که دین خو کامل دین دی، مکمل دین دی، نو دا په شریعت کې او په دې مکمل دین کې کوم ځای کې شته او که نشته؟ د الله پیغمبر کړی او که نه دی کړی؟ یا خیال القرون کې دا کار شوی که نه دی شوی؟ نو هم له شرکا او شرولو مینه دیني دارنګي په دې کې هغه خلکو باندې رد دی چې د ځانه تحلیل او تحریم کوي ابن کثیر وایي. لکه مثلا بحیره او صاحبه وسیله او حام دا حرام نه و، دوی په ځان حرام ګرځولي و. یا دانګي د مردارې خوړل، د وینې خوړل او جواری کول وغیره دا حرام و، حلال نه و، خو دوی حلال ګرځولي و. لکه نن سبا د حکومتونو سم دا ډېر ښه لګي، ځکه د حکومتونو کې هم د ځانه تحلیل او تحریم کېږي. دا شی وایي قانونا جایز دی او صحیح دی او دا قانونا صحیح نه دی. نو ګورئ د ځانه تحلیل یو کار به جایز وي، دی بیا چېری منع وګرځي. یو کار به شریعت کې منع، دی بیا جایز وګرځي. نو نن سبا دا د حکمرانانو سم ډېر لګي او د حکومتونو څه کوي؟ حکومتونو کې د ځانه د تحلیل او تحریم ډېر زیات دي. یا دانګي د ځانه چې شرک بل حکم کوي، ځانه قوانین او نظامونه جوړوي، په خلکو باندې بیا په زور مسلط کوي او دوی ته الله سویل شو دې ته شرک مو هم نوم شرکا و، دې خلکو ته شرکا وویل او دا عمل څه شرک دی. هم نشته دې لپاره شرکا او شریکان یې مقرر کړی دی له دین نه، هغه چې الله اذن نه دی کړی په دې باندې د الله طرف نه اذن نشته، یعنی قرآن او سنت څه ثابت نه دی. ولولا کلمة الفصل که نه وی هغه کلمه د فیصلې د فیصله به شویلې ما بین کې او یقینا ظالمان دی عذاب دی دردونکې. و ان الظالم ظالم هغه چا ته ووه چې هغه د الله قانون پرېږدي او ما لم یزن به الله سره وایدي، د الله قانون یې پرېښود او دی په بدعت پسې روان شو، یا دانګې په شرک پسې روان شو. نو دوی ته الله څه ووه؟ ظالمان یې ورته وویل ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا واقع بهم، ذيك ولا تخويف ذكر كاي الله يني بدا زين ما تشيدون كي ويد اصلا تشي وكري لي وهو واقع ما غبا واقع كيدون كي بدي باني الله ويدي بدا قيامت فور دير فيري كي الله لا عذاب نو الله عذاب بدي راجي. والذين وكسان شيما رما له كن يكفي له فات الجنات ذي فباغي شور جنتون كي وي لهم ذي لهم عصي يشاون ذي غالي فني ذنب ذي باني او ذلك والفاز الكبير النوي ذا مرهباني لو يدا ذلك الذي ذا هغا شرك زيرو كن لاخ فنو بندگانو تا كسان شيما رما له كن يك وازن وارم سال نسبنا الا الموده في القربى ازل غراندي اكيو مانا دارا إلا المودة مگر دا چې مینه وکړي فی القربا په نزدېکت کې الله ته. یعنی مقصد دا دی ستاسو دا غواړم چې د الله سره مینه وکړي، الله ته ځان نږدې کړي. نو إلا المودة مگر مینه کول فی القربا په نزدېکت کې الله ته، الله سره مینه وکړي، الله ته ځان نږدې کړي. دویم معنا إلا المودة مگر غواړم دا دوستي کول فی القربا زما په خپل ولای کې، یعنی زما د خپل ولای څه وکړي، لحاظ وکړي. الا المودتا مگر مینه کول فی القربا زما په خپل ولای کې، یعنی مقصد دا دی زما د رشتې لحاظ وکړي، د خپل ولای لحاظ مې وکړي. او دویم الا المودتا مگر مینه کول فی القربا زما د خپلوانو سره، زما د اهل بیتو سره. پیل قربا زما خپلوان چې هغه سي د اهل بیت دي. نو درې معنی شوي ښه. یو الا المودته، مګر مینه کول فی القربا، په نزدېکت کې ځان ناسره الله ته ځان نږدې کوي، دې سي مینه وکړي. یا الا المودته، مګر مینه کول فی القربا، زما په خپلولۍ کې زما د خپلولۍ لحاظ وکړي. او یا الا المودته، مګر مینه کول فی القربا، زما د خپلوانو سره زما د اهل بیت سره مینه وکړي. ومن یقترف حسنتن، چا چې وکړه نیکي، نزل له فیها حسنا، موږ به ښه زیات کړو. دلته دې کې ښایس ښایس به ورته زیات کړو، څه معنی؟ ډېر ثواب به ورکړو. یوه نیکي او سړی وکړي، الله پرې ډېر ثوابونه ورکوي. او دویم نزل له فیها حسنا، مقصد دا دی چې الله وایي دغه نیکي به ورته موږ ښایسته ښکاره کړو. یو سړی نیکي کوي، نیکي ورته الله ښایسته ښکاره کړي. یو سړی جهاد کوي، جهاد ورته الله ښایسته ښکاره کړي. علم حاصلوي، علم ورته الله ښایسته ښکاره کړي. اشر کې لري هر کنار از بحر کار ساختي، مهر اراده دلش انداختي. هر کې از بحر کار ساختي، هر څو چې نه یو کار دپاره جوړ کړي، نو مهر اراده در دلش انداختي، دا کار مینه وس الله پړه کې وغورځي. حدیث کې داسې مضمون راځي، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، مهنت کوي کوم څه چې کوم مقصد دپاره پیدا شي، الله تعالی کار آسان کړي. مجاهد الله جهاد آسان کی او خوشته کی وتا، عالم ته نه علم خوشته کی او آسانی کی. یو سره طالب دی، طالب غری ته آسان او خوشته کار شي. نو دو معنی مو وکړي، یو نزل له پیاوس نو مقصد دار ثواب الله ډیر ورکی، او دویم دا چې دا کار مینه محبت وس الله پړه کی پیدا کی. ان الله کین لا پغپون وون کې شکور قدردان دی. ام یقول نبتر اللہ کردی من دی و شیطر لی پر نامان دروغ، فا ایش اللہ کن لعوان یختم، اللہ با محر و گستا پر بانی، یعنی که دروغ دی جوڑ کل، من اللہ تنا بتا سکی لیوانی بدی کی، فا ایش اللہ کو ولی اللہ پاک نو یختم، محر با ہو لگی اللہ قلبی کا ستا پر زنبانی، کتا پر اللہ دروغ جوڑ کل، من اللہ تنا با ستا پرلم مهر ولګی لیونه بریک. ویم الله الباطل، خدمه الله باطل نه او ثابتې حق نه رب خپل کریم باندې نه پوهې په قبول شنو باندې. او هو الذي يقبل توبه عن عباد ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. په دې آیت کې ترغیب ورکړي توبې ته، چې الله ته توبه وباسي، ځکه الله توبې قبلی د بندګانو. نو ټول الله پاک ته توبه وباسي. نو که حدیث کې دا راځي، نبی علیه الصلاة والسلام وایي زرو زانه او یا کار چې الله ته توبه وباسم. یو روایت کې سل کار ته راځي چې سل کار ته الله ته توبه وباسم او سل کار ته استغفار وام، او بعد روایت کې یا کار ته راځي. او حدیث کې دام راځي چې الله ته بنده په توبه باندې ډیر زیات خوشحالیږي. او که یو سړی په یو شړه کې سوالی ورکه شي، او اسوالی باندې خلاص کاږي، بیا وروسته اسوالی بهتر پیدا شي، دی خوشحاله شي. او د ډېرې خوشحالۍ نه وچ اللهم انت عبدي وانا ربک، الله ته مې بندې او زه دې رب یم، د ډېرې خوشحالۍ نه دی خطا شي. نو دانګې الله په توبه ډېر زیات خوشحالیږي، او دا د الله خپله مهرباني ده. او بل دا چې ګناه سونه بار بار کې او بار بار توبه وباسي، نو بار بار الله معافي او بخښنه کوي، او بیا په توبې سره الله ډېر زیات خوشحالیږي. بنده نه ګناهونه شوي، الله توبه وباسي، الله پرې ډېر زیات خوشحالیږي. نو هو الذي خاص الله ان يغفر التوبه، خوي توبه خپل بندګانو نه، ويعفو عنا ما فيك عن السيئات، ګناهن عن السيئات، تیره شوې زمانه کې کوم ګناهونه کړي هغه ورته ټول معاف کوي. ويعلم فيه ما فاسوا ان تفعلون، تاسو یې کوئ. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات، او قبل ان يفا كامل نو دعاګانی دا کسانو چې ایمان وړ عمل کینیک، الله دې مؤمنانو عملونه دا نه دی دعاګانی او سپارښتنه الله قبلای. ويزيدهم زياد باور کړي من فضل خپل مهربانينا، الله ول نور زیادت ام کوي. والكافرون کافرون دې عذاب دې سخت. ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الارض. دا د پر سوال ده، سوال دا پیدا کی چې مخکې ولوست یجیب الذین آمنو، الله د مؤمنانو دعاګانې قبلوي. نو ډېر کرت یو مؤمن یا د مال پراخي غواړي، الله مال ولې نه ورکوي؟ یو سړی و چې الله ما مالداره کړي، یا مال حلال رزقونه ډېر راکړي. نو ډېر کرت یو مؤمن یې هغه مالداري د مالدارۍ سوال کوي او مالداره کېږي نه، دعا یې نه قبلېږي. نو دې آیت کې د هغوی جواب کوي، حاصل دا ده چې الله وایي که بیا دا دعا قبول کو فرا خریج قبول کو نو بیا گمراه کیږي. نو دله دا دعا نه قبلول او فرا خریج نه ورکول دا هم د الله مهرباني ده، ځکه الله ته د مخلوق ښه معلوم وي. الله په دې پوهېږي که دا بنده مالداره کړم نو دی گمراه کیږي. لکه قارون ولې گمراه شوی و؟ د مالدارۍ د وجې نه گمراه شوی و. فرعون ولې د موسی علیه السلام مقابلې ته ودرېدلی و؟ د بادشاهۍ د وجې نه. نمرود ولې د ابراهیم علیه السلام مقابلې ته ودرېدلی و؟ د بادشاهۍ د وجې نه. نو کله مالداري او بادشاهي دا د انسان د تباهۍ او د هلاکت سبب جوړېږي، نو په دې بنده د الله مهرباني دی چې دله پراخه رزق نه ورکوي او د ده دعا نه قبلوي. د دعا په عوض کې بل شی ورکړي، دعا وکړي الله یې درجې بلندې کړي، الله ته نور مصیبتونه واپس کړي، نورې پیدې لري. خو دا مالداري ولې نه ورکوي؟ د هغې وجه دا د انسان بیا ګمراه کېږي، بېدینه کېږي، بیا سرکش شروع کړي. اسادي صاحب د مثال ذکر کوي، هغه وایي ګورو مسکین اگر برداشتي تخم کنجش از جهان برداشتي. هغه وایي که دا پیشو بزر پیشو وي، که دې وزر لرلی نو د چینچڼو تخم بیا دنیا کې سوی ختم کړی بیا وی، یوه چینچڼه به دنیا کې نه وی. نو که ځینې غریب مالداره وی نو دوی به ډېر زیات نقصان نه کړي وی. د غریب مثال د چا دی؟ پیشو دی. او د مالداري مثال د وزرو دی. لکه څنګه چې الله پیشو له وزرې نه ورکوي، که وزر یې له ورکړي به یوه چینچڼه هم نه پرېږدي. نو بعض غریب الله نه مالداره کوي، ولې؟ لکه بیا بېدیني ته ډېره کېږي. او دانګي سادي صاحب این دو شاخې گاو خرداشتي، هیڅ کس را ګردې خود نه گذاشتي. وایي که چېرته د خره له الله نه دوه ښکر د غوی ورکړي وی، نو خواته به څوک نه پرېښودلی. ګوره خره له دا ښکر نه ورکول دا هم د الله مهرباني ده. د غوی څه ښکري خو غوی پرې دونه نقصان نه کوي، او که خره له الله ښکر ورکړي وی نو هیڅوک به خواته نه شو نږدې کېدلی. نو پیشو له وزرې نه ورکول دا هم د الله مهرباني ده، او خره له ښکر نه ورکول دا هم د الله تعالی سره مهرباني ده. نو ځینې غریب نه مالداره کول دا هم د الله مهرباني، ځکه الله پوهېږي که دا بنده مالداره کړم نو دی ګمراه کېږي، دی تباه کېږي. ولو بسط الله الرزق، که پناه کې الله رزق خپلو بندګانو په الله بغو، خامخا دی سرکش کوي په ځمکه کې. ولکن ينزل لكن لا لري په اندازه منه چې الله یې غواړي. یقینا الله خپلو بندګانو باندې خبردار اورېدونکی دی. وهو الذي خاص الله ولد ينزل غيث لري باران من بعد ما قانت ورثان چې دی نه امید شي، ډېر وخت باران ونه شي، خلک نه امید شي، یو شو کړه د خوش کړه او فصل تباه شو. عمر نه ته سړی راغلی، مؤمنین خلک نه امید شو باران نه کیږي، نه غوړ اوس ور باندې الله باران وکړي، ځکه الله تعالی سوی من بعد ما قانتو، کله خلق نه امید شي نه الله وروسته باران کوي. وینشر الله راخوړې خپل رحمت او دن نو ولدی الحمید دن کارساد او دانې نسبتونه شوې دي. ومن آیاته خلق السماوات والارض، بعضې نخو د الله نه پیدایشت اسمانونه د ځمکې نه، او چې الله خواړه کړي دي که زنده سرونه. وهو د الله علی جمیع دی، په راټولولو باندې، کله چې الله وغواړي قدیر طاقت لرونکی دی. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. تخفيف دنيوي دي حسن دار چې الله ګوري دا کوم مصیبتونه چې راځي دا صادق خپل ګناهونه د وجنه راځي. ګناهونه مکه وجه د مصیبتونه د باندې راځي، اره پریشانی کډېره دا وکړه لګره دا د ګناه د وجنه راځي. یو شری بیمار شي، بیماری د ګناه د وجنه راځي. یو شری باندې مثال زکام ولګي، تبه پیراشي، شوګر او بلډ پریشر بل بیماری پیراش، نو دا په بما کسبت ایدیکم دا ټول د ګناهونو وجه ای، د ګناه د وجه نه دا پریشانی راځي. کله سره قرضدار شي د قرضدارۍ د وجې پریشانه شي، د غریبۍ د وجې پریشانه شي، نو دا څه پریشانی نه چې دا ټول ګناهونو د وجې نه وي. او الله وي ویعفو عن کثیر، ډېر ګناهونه خو الله معاف کوي، د هغې د وجې نه باندې الله پریشانی نه راولي. خو دا کومه پریشانی چې راځي یا بیماریانې مصیبتونه راځي، دا خو دا بعضې ګناه زورنه ده چې الله یې پیدا کوي. نور ډېر ګناهونه الله بله طریقه باندې چې معاف کړي. نو حاصل دا ده چې دا ستا خپل عمل، دا د خپل لاس ګټه دی. ده دا څه پریشانی چې دا ستا د ګناه د وجې نه راځي. ګناهونه مه کوه، که نه وشي توبه وباسه چې الله د باندې دا مرضونه او پریشانی نه راولي. اسعدي صاحب وایي، من از بیګانګان هرګز نه نالم چې با من هر څه کړه ناشنا کرد. من از بیګانګان هرګز نه نالم، د پردو نه نه ژاړم، زما څه څه کېږي دا د خپلو نه کېږي. څه معنا؟ دا څه مصیبتونه چې دا د خپلو ګناهونو د وجې نه راځي. تر دې چې جامه کله زړه شي او یاشتېږي، نو دا هم د ګناهونو د وجه وي. وما اسألکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یا شیانو کې برکات کمیږي، رزقونو کې برکات کمی راځي، دا هم د ګناهونو وجه وي. نو حاصل دا ده چې دنیا څه پریشانیانې او مصیبتونه، دا ټول الله فبما کسبت ایدیکم او وما اسواکم، دا ما عامله پس دی هر مصیبت چی. وما اسواکم وای تاسو سره چې د مسلمان نه فبما کسبت، دا په سبب دغه چې کړي ستاسې لاسونو. ویعفو عن معافیتین کثیر، د ډېرو ګناهونو نه. وما انتم بمعجزین، نه تاسو کوم لري کوونکی الله لره په زما کې، او نه به تاسو سره ما سوا دلنه څوک دوست او امدادي. ومن آیات الجوار فی البحر کالاعلام، بعضې نښو د الله نه کشتۍ دنیا کې کالاعلام شان د غرونو باندې غټ غټې کشتۍ روانې د غرونو شان ته. یشاک الله غواړي یسکن الریح، او بدرې دغه سیلۍ لره هوا لره. فیژنه او بګري دغه کشتۍ روا کړې ده، ولاړې نازوهي په شادي اوبو باندې. څه معنا؟ دا کشتۍ د الله یو لوی نعمت دی، خو الله دا کولی شي د عذاب وګرځي. لکه دریاب په دې منځ کې دا کشتۍ ودرې ویسارې کړي، چې نه یو طرف ته تللی شي نه بل طرف ته. ان فی ذلک لنبلوکم آیات خامخا ډېرې نښې دي او ډېر دلایل دي. لکل صبار، هر صبر کوونکي شکر ایستونکي لپاره. او یوبقهن، یا به الله هلاکې دي کشتونونه بما کسبو، سودامنو چې دي وکړي دي. الله وایي، دا هم کولی شم چې دغه کشتۍ ټولې تباه کړم ستا د ګناه د وجې نه. ویعفو الله معافیک عن کثیر، د ډېرو ګناهونه ډېر ګناهونه الله بغیر د سزا نه معاف کوي. دا الله مهرباني ده. په بعضې ګناهونو مثال یو سړي د څلوېښت ګناهونه وکړه، نو چاته د یو پنځه لسو زورونه دله ورکړي، او نور ګناهونه په نورو طریقو الله معاف کړي، کله په توبې باندې، کله په نیک اعمالو باندې، کله په مصیبتونو باندې. ځکه ګناه د بنده په یولسو طریقو معاف کېږي. د یو مؤمن نه ګناه وشي، نو د مؤمن ګناه په یولسو طریقو معاف کېږي. نو یوه طریقه پرې داده چې الله پرې سزا درکړي، خو د دین اعلی په نورو طریقو م الله وایي زه ګناهونه ستا معاف کوم. ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، الله وایي چې کله پرې عذاب راشي، نو دا ټینګ کې به دوی پوه شي چې زموږ معبودان څه نه شي کولی. که زموږ معبودانو څه کولی شوی، نو په کار در چې په دې سخته کې زموږ په کار راغلي وی. ویعلم الذین پوه شاهکان یجادلون، جګړه کوي زموږ په آیاتونو کې چې نشته دی د من محیص، زه د خلاصي. فما اوتیت من شین فما تاه الحیات الدنیا تزیل من الدنیا ترغیب الی الاخرت، الله یواسی فما پس هغه څه چې تاسو درکړی شوي دي یو شي نه. فما تاه الحیات الدنیا، نو دا څه کار د ژوند دنیاوي ده، د دنیا ټول نعمتونه څه کار ده، معمولي شی دی. وما عند الله شفنی د الله خیر نغه ډېر غوړ دی. واپ او همیشنی للذین دپاره هغه کسان چې ایمان زړه خپل رب باندې توکل کوي. والذين اكثر يتجمون الانسان شيء كبار اسم الله غطوا غناهن والفواش بها يكارون واذا ما غضبوا كلا شيء غصوا شنهم يغفرون دي در گذر کی يغفرون مقصد دار چ خام خ انتقام ناری کلا کلا در گذر ام کی یعنی ابراهیم من نخعی رحمه الله وی چ مومن سر ذلت نہ برداشت کی و چ کلا پو دشمن بانی قبضه را شینو به در گذر نہ کار هم اخری. والذين احسن استجابوا قول والله كده فنرم ده پر وقام الصلاه او پابندی کی نماز و امرهم شورا بینم کار دی و مشوره سره دی ما بین که کار دی شورا و مشوره سره دی ما بین که سمن ار کار خب و مشوره و پی تیپاق سره کئی ده مومنان و نخ خدا رشی ده شوراگان احتمام بیر کئی یو مسئله راشی نو ملگیری پایی بانیسی و که مشوره و کی و شورا دو قسمه یو ده احکام و ده چلاول ده پاره ده اسلامی شوره ده او یا دا احکام جوړولو د پاره نه دا مغربي شورا ده دته جمهوریت په ادا کو پر دی دا یو قسم شورا دین دی او دا بل قسم شورا سره بی دینی ده شورا د لپاره کینی مثال شملای کی او پارلیمان کې ممبران کینی او هغه احکام جوړی چې د ملک بدا آئینی دا قانون وي او د دې باره کې بدا دا قانون وي دا پیسنه وي دا ماده وي نو دا داسې قسم شوراګانی دا سری دا بیدینی دا کو پر دی او یو اسلامی شورا به دې لپاره چې د شرعي نظام د چلولو لپاره بی لکه د مسلمانانو تیار نظام شته قرآن او سنت او شریعت شته د مسلمانانو شورا دې لپاره چې دا کوم شته نظام دی الله رالیږلی د دې تنفیظ به موږ څنګه کوو او یو مغربي شورا ده چې هغه ظالمان کینی هغه د ځانه قوانین او احکام جوړی او دا غی شورا د احکام د جوړولو لپاره ده او امرهم شورا بینهم کې ته مشال د مؤمنانو مهم صفت هغه دا ده چې مثال امیر انتخابي د مسلمانانو خلیفه ټاکلی کیږي نو ښه طریقه دا ده چې هغه اهل الحل والعقد د هغې څه وکړي انتخاب وکړي د اهل الحل والعقد والا څه شورا وي چې شورا اراکین چې یو اهل حل والعقد دي هغه د خلیفه او د امام څه وکړي انتخاب وکړي لکه عمر رنو چې کله په نیزه ووهلی شو هغه شهید کېده نو هغه وایي چې زما نه وروسته به تاسو خلیفه د شپو کسانو په مشوره وټاکئ د هغې انتخاب یې وکړو و چې شورا کې به عثمان رضی الله عنه به علی رضی الله عنه به طلحه زبیر سعد عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهم دا شپږ صحابه کرام د دې انتخاب یې وکړو چې دوی په کوم خلیفه باندې اتفاق راغلی ابه ستاسو خلیفه یي او به وایي چې په دې کې که د ټولو په یو خلیفه اتفاق راغلی شي نو بیا به اکثریت باندې فیصله وکړي که دغه نه و چې بیا عبدالله بن عمر په کوم جانب کې عبدالله بن عمر د شورا رکن نه و خو دې لپاره یې مقرر کړی او د بهر نه چې دا به یې د کوم طرف تایید یې وکړو نو برحال د صحابه کرام اتفاق به په عثمان رضی الله عنه باندې راغلی هغې خلیفه جوړ کړو نو دانګې د مسلمانانو هر کار دا صحیح په شورا باندې تر دې چې مثال د خلیفه او د امام انتخاب چې کېږي نو دا هم د اهل الحل والعقد په شورا باندې د شرعي خلیفه د انتخاب دغه طریقه ده اصل طریقه دغه ده دا هم کولی شي چې مخکې خلیفه منتخب کړي چې هغه دا توصیه وکړي چې زما نه وروسته به دا پلانې خلیفه وي دا خبره هم صحیح ده د کعبه کرم د عمر نه باره کې ویل زما نه وروسته به دا خلیفه وي نو امر د کار شورا مشورې صحیح دي ما بین کې ومن ما رحمه چې موږ کړی ته یون پیغون خرج کوي په لار درنه کې والذین احسنوا اذا سمعوا البغي کله چې ورسېږي دوی ته ظلم زیاتی او څه وشي نو هم ینتشرون دی بدله اخري مخکې ویل یغفرون درګزر کوي او دلته څه وایي ینتشرون سوان داری چې د مخکې صفاتو دې مین کې خو منافات دی نو دې نه جواب داری چې ګورئ یو سړی نه غلطي وشي د غلطۍ والا دوه قسمه وي یو هغه چې په خپله غلطۍ سره پښیمانه شي نو هم یغفرون هغې ته درګزر کول پکار دي دویم هغه ده چې په خپله غلطۍ پښیمانه نه دی بلکې د خپلې غلطۍ نه دلایل بیانوي نو داسې مجرم له سزا ورکول پکار دي نو مجرمان دوه قسمه شو یو هغه ده چې نادیم وي پښیمانه وي په خپله غلطۍ ته غلطي وایي او دا ښه خبره ده سن له غلطي وشي او غلطي ورته وایي نو ښه دا ده چې هغې ته معافي وکړی شي دویم هغه ده چې خپلې غلطۍ ته غلطي نه وایي دلایل به بیانوي نو د هغې نه انتقام اخیستل پکار دي دویم دا چې یو عزیمت دی او بل رخصت دی عزیمت دا ده چې معافي وکړي او رخصت دا ده چې سزا واخلي یو سړی څه ظلم وکړي نو ښه خبره دا ده چې هغه ته معافي وکړي خو رخصت د دې هم شته چې د هغه نه انتقام واړي نو هم ینتشرون زه کوئ و جزاء سیئۃ او بدله د بدۍ چې را بدي ده په شان د هغې باندې چا څه بدي وکړه نو ته بدله اخیستلی شي په منا په چا چې معافي وکړه وسه ستونې وکړه نو په اجر اجر په الله باندې دی یعنې ښه دا ده چې د ستونې معافۍ نه کار واخلي إن يقين لا فدا ليب الظالمين من أكل ظالمان سلا ولمن انتصر شاشي بدلا وصبا دا ظلم رسل ظلمنا فدا كبدا سن مالي من سبين الشرطي بان ملامتيا يو سريت الظلم وشو بدلا واخستا ندا وبين ملامتك إنما السبيل يقين ملامتيا پاك كسان ما چه ظلم كي پخلق باني وزيتا كي پزما كي پناها قباني دا كسان للعذاب يدر دون كي ولمن شبر خماشا سبلكو ما في اوغلي قيندا كار لمن عزم الامور دا كلكو كارون نري لمن عزم الامور ان مقصد دار ده همت خبر دارا دا عزيمت خبر دارا چه سره ده صبر دو ما پين كار واخري وما يجي الله سوچ الله گمرا كي نشتار پار دو اسما سوا دا بن بالي روس نانا يا من بعدي سوى الله تعالى وتعالى الظالمين إن بالظالمين لما رأوا العذاب الكرة شبين عذاب الله يقول نادي بوي هل إلى مرد أشتر واپسي من سبيل سلار من واپسي دنيا تشتا كنشتا وتراهم يرزون عليها خاشعين الذل وتراهم تبين لي لرا يرزون چه دي پیش كوليش عليها پر يور باني أو خاشعين دي با سرطيتي بي من الذل لوجه دا عجزين خاشعين دایبا یریدون کی وای عاجزی کون کی وای د وجر شانه د ذلت نه او یان زونه دایبا ګور من طرف من خفین طغ نظر پر سره وقال الذين بیا کسان چې ایمان لري قین توانینا کسانی توان کی اوردر خپل ځان نو خپل هر پر قیامت باندې یوم القیامه زکه او چې د توان د قیامت ورس کارګی اگر چې توان په دنیا کې کله د دنیا نه دی توانی راغله قیامت ته خود دغه تاوان د قیامت په دراخ کارش نو ځکه یوم القیامه و انا خبره نه جوړی مینه پنځه ایمان پیاده مقیم په عذاب همیشه کې وي و ما کان لهم من اولیاء ینسون من دون الله مجل و ما یزل الله فما لهم من سبیل تخویف اخروی او رد شرک په ولایت و ما کان لهم رشدی لپاره من اولیاء سوک دوستان او من اولیاء سوک مددګاران چې د امدادو کې ما سوا درنانه دیده با امدادیان نید قیامت پورست و ما یجی اللہ سوچ اللہ گمراکی نشرا غرب پارسلار استجیبو لربکو من قبل ایات یامن اللہ قبول والی وکر اخبر رب دفار اللہ خبر اومنی مخینا چه راشی داسی ورلا مرد دلو چنبی واپسی غیدر من اللہ طرف درنانا اللہ بی واپس کئی نا وش اللہ انو واپس کئی بسو کی واپس کولی نشی نسمع دي قيامات راتونا مخي مخي لنا خبر اومني ما لكونا بيستاسا من ما جنجل پناي پدا ورزباني وما لكو من نكي نويتادو فالنكار دخبري گنانا نبدي پناي جيبي او نبدو گنان انكار كولاشي دا الشخط ورزان دغي ورد راتونا مخي مخي لنا ورسول خبر اومني فإن عرضو فما سنناك عليهم حفيد وتسليلا اللہوی که دی مخوڑاو نجزا پتارا چی پا تابانی دی ایسام نشتره زکر پا مار سن ناکامونی لگر تا درالیم پریوانی حفیظ و حفاظت که انکه این آلیه کانشتر تابانی اللہ البلاغ مگر رسولی و این ایدا دقن نیسان من رحمتن پریها بها و این توسیم سیتون بما قدامت ایدیم پا این نیسان کپور پا دیکر انسان آقا کمزور یقیده بیادهی چنلاوی دلک راحت سره مستی کوي او دلک مصیبه سره سی ناشکری شروع کی وګوره دې دوالو جملو کې درې فرقونه دي اولې جمله کوي و ان اذا ازقنا الانسان اذا ذکر کو په دې کې دې ته اشاره ده چې نعمتونه اصل شر د الله تعالی نه او ورسره این ذکر کو این تو سیوم دا کړه مصیبت د عارضی شي نو داول در رحمت سے ازا ذکر کو او در مصیبت سے ایسا ذکر کو این ذکر کو یو پرق داشو نسو مانا نعمتون اصل شیره و مصیبت عارضی شیره او دویم پرق داره شوال کی ازقنا ذکر کو او دویم کی توصیبون ذکر کو ازقنا کری تو اشاره دا چه انسان در لگ نعمت سے تکبر کئی او توصیب هم کلی تا اشاره چه پلک تکلیب دیا غلی خود چه دیر شی نبین آشکری شروعی نو انسان بل کمزوری دام ده چې د لګ نعمت سره مستی کوي او مصیبت چې پیدا شي نو اول غلی خو چې ډیر شي نو بیا ناشکری شروع کړي. نو دویم پرق د دوه جملو کې دا شو. دریم پرق د دوه جملو کې داری چې اوله جمله کې ال انسان مفرد ذکر کو او وروسته جملو کې زمینو د جمع ذکر کوي وین توصیبهم او ایدیهم زمینو د جمع ذکر کوي. دا ولی دا ځکه چې انسان په نعمت کې د نورو خلکو نه ځان مستغني ګڼي، ځان یوازې حسابوي چې کله راحتي نعمتي نو دا ځان یوازې حسابوي، د نورو خلکو نه ځان بې پروا ګڼي او مصیبت کې د نورو خلکو نه ځان جوختوي، ځان ورسې یوځای کوي. نو ځکه ضمیرونه د جمعې راوړه. نو دوه جملې دي او درې فرقونه شو کې. اول فرق په اوله جمله کې زار دویم کې این دی، دویم اوله کې ازقنا دی، دویم کې توصیب هم دی، دریم په اول کې انسان مفرد دی او وروسته کې ضمیرونه د شارې د جمعې دي. درې فرقه شو دی دوه جملو کې. و ان یقینا موږ اذا ازقنا انسان کله چې وایو انسان خپل طرف نه رحمت پرې بیا دې مستی کوي په دې باندې وین تصیبهم کو ورسیت سیتون تکلیف بما قد نو سره چې مکه دی او ناشونی که انسان ناشکر ای لله ملک السماوات و الارض یخلق ما یشاء یهبو لمن یشاء و ناسم و یهبو لمن یشاء و ذکورا. پدې اتونه کې پنځه خبرې بیانای. اول دا دلیل عقلی ذکر کوي په توحید په ولایت باندې چې ګوري کلی بادشاہی دا یو الله په لاس کې ده، پیدایش د الله په لاس کې دی. لله ملک السماوات بادشاہی دی یو الله ده، یخلق ما یشا پیدایش د الله په لاس کې دی، یهبو لمن یشا تقسیم د اولاد د الله په لاس کې دی. دا درې خبرې ذکر کوي ښه. بادشاہی د الله په لاس کې ده، پیدایش د الله په لاس کې دی، تقسیم د الله په لاس کې دی. نو دا ټول دلیل عقلی شو په اثبات د توحید باندې. دویمه خبر آیات کې داره چې دې آیات کې څلور قسمه خلو ذکر کوي. یو هغه دی چې یهبو لمن یشاء اناثاً، الله چاره جینکۍ ورکوي، صرف نوڼه ای اولاد یې نه ای، هلکان یې نه ای لکه د لوط علیه السلام نوڼه وې او زامن یې نه و. ویهبو لمن یشاء ذکورا، دویم هغه دی چې الله ورله هلکان ورکوي لکه ابراهیم علیه السلام. دا هغه ټول اولاد شو د نارینه و، دا په اولاد کې جینکۍ نه وې. او یو زوج هم ذکران و اناسان، زن لکان و جنکی دواره ورکی لکه زمان ده نبیه ده اسلام نونم وی او زامنی امو خو زامنی ورکواری که پاس شویدی. او یجل من یشا و قیم بعد شن دی اولاد نی لکه یدی احیال لسم اولاد نو دیسا لسم اولاد نو. نو سلور قسم انسانانی ذکر کرد. آیات که دویم خبر داره. دریم خبره پایات کې داره چې دلته یهبونه مېشا او اناسن دای مخ کې کو دې کې ته اشاره ده چې هغه ځنه ډیره بختوره چې وایي لور پیدا شي ذکر اناسن مخ کې کو. او حدیث کې دا راځي، حدیث تفاسیر والا د ابن مرزوی او ابن عساکر نه مرفوع روایت نقل کوي چې کومه ځنه چې دغه اول جنۍ وشي نو برکات والای. نو دویم آیات کې ته اشاره، دریم آیات کې ته اشاره شوه چې کله د یو ځانه اول لور وشي نو دغه ځانه ډېره برکات والی په نسبت دغه چې هلکان اول وشي. څلورم آیات کې ته اشاره ده چې ځانه له پرده پکار ده ځکه اناثن نکره ذکر کړه او نکره په ناشناوالي دلالت کوي، یعنی جنۍ به داسې چې خلک بیا نه پېژني، ناشنا به وي نو پرده کې به وي. او از ذکور الکان معرفه ذکر کړه لکه الکان خلق پیژني بهر ګرځي. نو څلورو مات کې ته اشاره وشي ځانه ولا پرده پکار ده لکه اناسن نه کېږي ذکر لا په ناشناوالي دلالت کوي. او پینزم په دې کې دا څلور اقسام ذکر کړه. وګوره پینزم قسم یې ذکر کړی بای سي خو انسان مشکل وته وي چې هغه کې د نو د ځانه او دواړو علامات موجودي فاغه د آیات کې نه دي ذکر کړي ځکه چې هغه اکثر کمی ډېر کم داسې پیدا کیږي چې خو انسان مشکل دي. اکثر پیدا شیا د لکانو یا د جینکو یعنی یا نارینه یا زنانه خو ځینې واده شي خو هغه ډېر کمي نو ځکه قرآن نه بیانوي. نو دې دوه ایتونو کې دا پنځه خبرې شولې. لله ملک السماوات خاص الله نبات شهید اسمانو د ځمکې را پیدا کوي چې الله وغواړي بخښي چاره چې وغواړي یې ناسن جینکی نونه ویهبو بخښي لمن یشاء چا چې الله وغواړي اذکور الکان نارینه اولاد ایو زوج هم یو نه جوړه ورکوي دوکان نه کان وای ناسن جینکی وای جلو ګرځي مه یشاء چا چې الله وغواړي یقیمن شنډ ان علیم یقین الله فویل قدیر طاقات ولدی وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. لا تملك مشكل لي ديكي تقسيم دو وحي كاي شو قسمنا دو وحي بياني مكي تقسيم دو اولاد ذكر شو او دياتون كي تقسيم دو وحي ذكر كاي لكا مكي ظاهري نعمت بياني دو باطني نعمت بياني. وما كان لبشر من اسم لا يكلمه الله وشخبره سن الله وكي إلا وحيا مگر په طریقې د وحي باندې یو قسم وحي داره چې الله اوس خبرې وکړي څه معنی دا هغه په زړه کې د دین یو خبر وغورځوي بغیر د واسطې د پرښتې نه إلا وحيا دا معنی په زړه کې وته د دین یو خبر وغورځوي په خوب کې یا په بیدارۍ کې دویمه طریقه من وراء حجاب یا اخوا د پردې نه الله اوس خبرې وکړي او الله یې نه اگر موسی علیه السلام په تور کې الله به خبرې کوي الله به لیدنه یا د معراج په شپه باندې د نبی علیه السلام د الله تعالی منځ کې خبرې شوې دي او الله یې لیدلی نه دی نه او من وراء حجاب چې الله سره په خپله خبرې کوي او مې کې صحیح پردې او یو څه لره له شولندا دریمه طریقه ده یا الله تعالی ملائک راولېږي دا پرشتہ کله په خپل شکل یا انسان په شکل باندې خو چې پرشتہ راشي نو دا دوه قسمه یو اسانه طریقې پرشتہ راشي د انسان په شکل او د پیغمبر سره خبرې کوي نو دا اسانه طریقه ده وحی او دوه مگرانه طریقه ده د حدیث بخاری شریف کې راځي چې دا وی اواز په شان د سورۃ الجرسی په شان د اواز د لګې باندې او دا قسم وحی پیغمبر ډیر اگرانه و نو بارها درې قسمه وحی شوخه الا وحی سمع د پیغمبر په زړه کې الله یو خبره وغورځه یو طریقه دا شو او من وراء حجاب مقصد دا شو دا دویمه طریقه چې الله اوس خبرې کوي د الله خبرې اوري خو من کې صحیح پردی او یور شل رسولن دریمه طریقه دا چې الله پرښتر اولیږي او د پیغمبر سره خبرې وکړي و دې کې به ما ول دوه طریقې یو دا چې پرښتہ د انسان په شکل مخې ته راشي نو دا اسانه طریقه ده او دویمه ګرانه طریقه ده کې چې دا پرښتیا واس په شان د چای د سوال سوال تل جرسي په شان د غواس د غږی باندې یاد که زنجیر چې په دغه باندې راکایي په ګټه باندې دا شی واس کوي نو دا قسم وحی پیغمبر باندې به سي ډیر ګرانه وي نو بل سم چې وحی شروع شو په سخته یخنۍ کې ونه بیسان د تندې نه خولې روانې وي لکه دا قسم وهې به ډېره ګرانه وه بلې کله ونه بیسان په اوښه شور اوښه به کېناستله یو صحابي ونه بیسان باندې وهې شروع شوه او د نبی علیه السلام ورنون زما په ورنون باندې و وایي دومره زور یې راکوئ ما چې که ورون یې رانه مات کړو نو بهرحال دا درېیم قسم وهې او په دې کې بیا دغه جدا قسم دا بیا څو ډیره ګرانه بوه نو دوه درې قسمونه په یاد کې بیانوي د درې قسم کې به دوه قسمونه جوړ شو نو ما کان لبشر ما سنیو نه نه یو کلمه الله یا نشی کېدل یو بشر نه چې نو څه خبرې وکي ای یو کلمه الله مخامد چا څه خبرې نه کوي لکه دنیا کې نه نه دوریت برداشت لري ګران دی الا وحی مگر په وحی سره چنده اوسا پړکی او خبره بیزات وارته ای امین وراء حجاب یعنی اخره پردین الله اوسا خبره کوي امه کی صحیح پردای او یو شل رسول یا ولی پرشتي نه را وایو کی په حکم الله ما شاء الله غوړی کین الله علی یونس چې د حکیم حکمت والا لري وکذالک او هنا الیک روح من امرنا وكذلكم په دغه درې طریقو ته توه شوې ده. مخکې درې قسمونه د وحي بیان شو، نو اوس وی د قرآن کریم وحي تا ته شوې ده په دغه درې طریقو باندې. وکذلکم دقن یوحین الیکم وحی تا ته روحن د روح، روح نه مراد قرآن دی. قرآن ته روح ولې وایي؟ لکه په روح بدن ژوندی کېږي، نو دارنګې په قرآن هم سړی ژوندی شي. کافر ایمان راوړي او جاهلی د هغه نه عالم جوړ شي. نو د مؤمن او د عالم مثال د چا دی؟ د ژوندي دی. په قرآن خلک را ژوندی کېږي. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، الله وینه وایي چې ته پوهېدلی سوی کتاب او نه ایمان. د مخکې نه دی کتاب نه پېژانده، او د مخکې نه ته تفصیلي ایمان نه و معلوم. اجمالی ایمان خود ته معلوم و، ځکه انبیا د مخکې نه څه ایمانداري، خو نبی علیه الصلات وسلام ته تفصیلي ایمان د مخکې نه معلوم نه و. نو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ځکه بعضې علما د بحیرا راهب واقع بیانوي. نبی علیه السلام چې کله ابو طالب سره شام ته په سفر باندې تجارت دپاره تللی و، نو ځینې خلک واقع بیانوي، اګر چې بعضې خلک په دې واقع ردم کوي چې دا کمزورې واقع ده. او بعضې علما یې بیانوي چې بحیرا راهب د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو، وایي ستا دین څه دی؟ نبی علیه السلام وکړې د لس کالو په عمر کې و. نبی علیه السلام ورته وایي چې زه د کوم دین په تاناش کې مغه ماته تفصیلي نه دی معلوم، خو دومره ده چې دین د الله په دنیا کې توحید پکار دی، او زما قوم مشرک دی او تاسې هم مشرکان یوئ. نو ګوري نبی علیه السلام ته د مخکې نه تفصیلي ایمان نه و معلوم. تفصیلي ایمان د چانه زده کېږي؟ د قرآن نه. ابن ماجه کې حدیث راځي چې ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. اول موږ ایمان زده کړو، بیا قرآن زده کړو، او بیا چې قرآن زده کړو نو موږ به بیا د هغې نه ایمان زده کړو. نو څه معنی تفصیلي ایمان؟ دا د قرآن نه زده کېږي. نو ما کنت نوی ته تری ته پوهې ما کتاب سه کتاب ایمان او نه ایمان، ولکن جان الله لیکن مګر زه دې له رڼا چې را یاد کړو دې باندې چې موږ وړو خپلو بندګانو نه. قرآن د الله رڼا ده. و انک لتهدی یقینا ته خامخا هدایت کوې الی صراط مستقیم، طرف د نیغې لارې ته. تهدی نه مراد څه بیان او دعوت دی. بل یې کې انک لتهدی من احبابته، ته هدایت نه شي کولی. او دلته څه و؟ انک لتهدی، ځکه معنا بېلابېل ده. دلته هدایت نه مراد بیان او دعوت دی. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، یقینا ته خامخا هدایت کوې طرف د نیغې لارې ته. صراط الله الذي لا ضل ولا هدى، او سري چې په اسمانونو کې دی او چې په ځمکه کې دی. انا خبر الا خاص انا تشوینو راګري ټول کارونه